Book 2 77 77 ابداء الاسباب 3 begrunne noe 3 لماذا انت لا تاكل التورته Hvorfor spiser du ikke bløtkaka? يجب أن أنقص وزني. Jeg må slanke meg. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Jeg spiser den ikke fordi jeg må slanke meg. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Hvorfor drikker du ikke øl? ما زال علي أن أسافر. Jeg må kjøre. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Jeg drikker ikke fordi jeg må kjøre. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Hvorfor drikker du ikke kaffen? هي باردة. Den er kald. لا أشربها لأنها باردة. Jeg drikker den ikke fordi den er kald. لماذا لا تشرب الشاي؟ Hvorfor drikker du ikke teen? ما عندي سكر. Jeg har ikke sukker. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Jeg drikker den ikke fordi jeg ikke har sukker. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Hvorfor spiser du ikke suppen? لم أطلبها. Jeg har ikke bestilt den. لا أشربها لأني لم أطلبها. Jeg spiser den ikke fordi jeg ikke har bestilt den. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Hvorfor spiser du ikke kjøttet? أنا نباتي. Jeg er vegetarianer. لا أكله لأني نباتي. Jeg spiser det ikke fordi jeg er vegetarianer.